na di ko maamin sa sarili. Kung bakit ka pa ba nandiyan? Sabi-sabi ng mga kaibigan ko, huwag mong pilitin ang hindi para sa'yo. Ngunit bakit hindi kita makalimutan? Sa'yo ba'y okay lang? Habang tumatagal, lumalala, laging nagwawala. Tumitindi, umiinit, sumasakit ang dibdib. Kaya ako'y gumawa ng awiting ito na alay ko sa'yo. At sana'y pakinggan mo. Huwag ka sanang magugulat sa'kin. Di ako sanay sa ganitong suliranin. Huwag kang matakot, hindi ako manloloko. Kung okay lang sa'yo, habang tumatagal, lumalala, laging nagwawala. Tumitindi, umiinit, sumasakit ang dibdib. Kaya ako'y gumawa ng awiting ito na alay ko sa'yo. At sana'y pakinggan mo. Kung okay lang sa'yo. Mainis at pasensya na kung ako ay makulit. Pero kung gusto mo, ako na lang ang lalayo. Kung okay lang sa'yo, habang tumatagal, lumalala, laging nagwawala. Tumitindi, umiinit, sumasakit ang dibdib. Kaya ako'y gumawa ng awiting ito na alay ko sa'yo. At sana'y pakinggan mo. Habang tumatagal, lumalala, laging nagwawala. Tumitindi, umiinit, sumasakit ang dibdib. Kaya ako'y gumawa ng awiting ito na alay ko sa'yo. At sana'y pakinggan mo. Kung okay lang sa'yo. Kung okay lang sa'yo. Kung okay lang sa'yo. Kung okay lang sa'yo.